Mega oferta! Tylko 249 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Minionej doby potwierdzono w Polsce prawie 18 tysięcy przypadków koronawirusa. We wtorek Europejska Agencja Leków ogłosi opinię w sprawie skutków ubocznych szczepionek firmy Johnson & Johnson. Śląsk i Mazowsze to na razie dwa regiony, w których najwięcej osób wypełniło kwestionariusz Narodowego Spisu Powszechnego. Rosja wydali 5 polskich dyplomatów, poinformowało o tym tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wcześniej szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja wydali 10 amerykańskich dyplomatów. To odpowiedź Moskwy na decyzję Waszyngtonu, który ogłosił 10 rosyjskich dyplomatów osobami niepożądanymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało wczoraj o wydaleniu z Polski 3 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Trzeci dzień z rzędu zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych. Minionej doby potwierdzono w Polsce prawie 18 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło prawie 600 osób. W ciągu ostatniej doby o prawie 0,5 tysiąca zmniejszyła się liczba pacjentów leczonych w szpitalach z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że widoczna jest tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń i hospitalizacji. Wydaje się, że jesteśmy już w utrwalonym trendzie spadkowym. Od 3 dni widzimy także zmniejszoną ilość zajętych łóżek przez pacjentów COVID-19. W dniu dzisiejszym to jest kolejny spadek o ponad 470 łóżek. O wychodzeniu z trzeciej fali pandemii mówił też rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widać tutaj to światełko w tunelu, to światełko, które może sugerować, że będziemy powoli wychodzić z tej dość dużej trzeciej fali zakażeń. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 8,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a co najmniej jedną dawką zaszczepiono ponad 6 milionów 200 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Europejska Agencja Leków ogłosi we wtorek opinię na temat informacji dotyczących skutków ubocznych szczepionek firmy Johnson & Johnson. Chodzi o doniesienia ze Stanów Zjednoczonych i o stwierdzonych 6 przypadkach zakrzepów krwi, które pojawiły się od 2 tygodni po zaszczepieniu preparatem amerykańskiej firmy u kobiet od 18 do 48 roku życia. Europejska Agencja Leków poinformowała, że już wstępnie przeanalizowała przypadki zakrzepów krwi, ale jeszcze czeka na kolejne dane. Dopiero po drugiej dogłębnej analizie opublikuje swoją ocenę. Na razie unijna agencja podtrzymuje opinię, że korzyści z zaszczepienia preparatami Johnson & Johnson przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Na opinię Europejskiej Agencji Leków czekają państwa członkowskie, które otrzymały już pierwsze partie szczepionek amerykańskiej firmy i do czasu ogłoszenia decyzji agencji wstrzymały podawanie preparatów. Tak zrobiła m.in. Belgia, która w poniedziałek dostała 36 tysięcy dawek. Kontrakt z amerykańską firmą, który w imieniu unijnych krajów negocjowała Komisja Europejska, przewiduje dostawy do Unii do 400 milionów dawek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śląsk i Mazowsze to na razie dwa regiony, w których najwięcej osób wypełniło kwestionariusz Narodowego Spisu Powszechnego. Poinformował o tym w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót. Spisać musi się każdy. Na razie można to zrobić przez internet i dzięki temu będzie można wziąć udział w loterii. Do wygrania są cenne nagrody, ale trzeba pamiętać, żeby zachować kod, który otrzymamy po wypełnieniu kwestionariusza. Mówił w Trójce prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót. Ze względu na wymogi prawne ta strona loterii jest osobną stroną, więc na końcu samospisu otrzymujemy specjalny kod, który wykorzystujemy do zarejestrowania się w loterii na już osobnej stronie loterii. Będzie kilka losowań, ale oczywiście te najważniejsze losowania będą na koniec już po przeprowadzeniu spisu, czyli po wrześniu. Natomiast w międzyczasie będą też losowania tych mniejszych nagród, tych bonów pieniężnych. Oprócz bonów będzie można wygrać m.in. samochód, a spis jest obowiązkowy, potrwa do 30 września. Pierwsze wyniki zostaną opublikowane pod koniec roku. Po 2 latach przygotowań dziś zainaugurowano Akademię Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. Jego celem jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji. Na razie do projektu przystąpiło 5 uczelni wyższych, w tym m.in. Uniwersytet Wrocławski. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski, pierwszy etap będzie miał charakter pilotażu. Chcemy bowiem po przeprowadzeniu tego projektu zebrać doświadczenia po to, żeby w nowej perspektywie finansowej, która się właśnie zaczyna, upowszechnić wypracowane w ramach Akademii model pracy z najbardziej zdolnymi studentami i doprosić kolejne uczelnie po to, żebyśmy zrealizowali kilka celów. A celem jest włączenie, między innymi celem jest włączenie do programu wszystkich uczelni w Polsce. Do 10 maja Narodowe Centrum Kultury przyjmuje elektroniczne wnioski od samorządowych instytucji kultury, które chcą uzyskać wsparcie cyfrowe. Budżet programu to 31 milionów złotych. Domy, ośrodki oraz centra kultury i sztuki mogą otrzymać do 200 tysięcy złotych. Nabór wniosków ma być rozstrzygnięty do końca czerwca. Wsparcie otrzyma 200 jednostek w całym kraju. Pojedynczy grant to od 80 do aż 200 tysięcy złotych. Uwaga, nie wymagamy wkładu własnego. Nabór w standardowym trybie konkursowym. Poinformował zastępca dyrektora NCK Michał Rydzewski. Środki będą przeznaczone na szkolenia pracowników i zakup sprzętu. Na potrzeby państwo sami definiujecie, co najlepiej i co najbardziej potrzebujecie. Zapowiedział, zwracając się do przedstawicieli instytucji dyrektor NCK Rafał Wiśniewski. Projekty grantowe będzie można realizować do końca czerwca przyszłego roku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A teraz o sporcie Dariusz Urbanowicz. Sensacja we Włoszech. Vital Heinen żegna się z Perugią. Selekcjoner reprezentacji Polski został zwolniony z posady trenera klubu, w którym grają Wilfredo Leon i Maciej Muzaj. Decyzja jest o tyle szokująca, że trwa przecież finał Mistrzostw Włoch. Perugia przegrała z Cucine Lube Civitanova 1-3 w pierwszym meczu. Rywalizacja jednak toczy się do trzech zwycięstw. Kibice siatkówki w Polsce na pewno dostrzegą w tym plusy, chociażby w kontekście zbliżających się igrzysk. Stanisław Aniołkowski z grupy Bingo Powell's Sauces znów pokazał się z doskonałej strony w wyścigu dookoła Turcji. Dziś finiszował w ścisłej czołówce, wpadł na metę na 6. miejscu, nieznacznie ustępując takim gwiazdorom sprintu jak Mark Cavendish, André Greipel czy Jasper Philipsen. Końcówka bardzo nerwowa, z bocznym wiatrem, po takiej kostce i tam mało brakowało w końcówce, bym uległ kraksie, zderzając się z Markiem Cavendishem. No natomiast troszeczkę za dużo błędów popełniłem w końcówce, by osiągnąć lepszy rezultat. A myślę, że tutaj śmiało mogłem powalczyć o swoje najlepsze miejsce dotychczas na Turcji. Mark Cavendish to żywa legenda nie tylko zawodowego peletonu, ale również kolarstwa torowego. W wyścigu dookoła Turcji wygrał już 3 etapy, a na koncie ma 149 zwycięstw właśnie etapowych. Dziś był 4., ale jechał na kole mistrza Polski ze startu wspólnego. Po etapie rozmawiałem z Markiem Cavendishem właśnie po przeanalizowaniu i obejrzeniu tej końcówki, że troszeczkę jednak zmieniłem ten swój tor jazdy, czego nie powinienem był robić. Natomiast no, przy tak dużym zmęczeniu i dawaniu z siebie w końcówce maksa, ciężko czasami utrzymać właśnie tą linię. Natomiast porozmawialiśmy sobie i doszliśmy do porozumienia. Mark też mówi, że podoba mu się mój styl jazdy i to, jak walczę o pozycję na końcowych metrach, że robię to w sposób rozsądny. Nie tak, że narażam kogoś innego na kraksę, tylko naprawdę tak rozsądnie, ale też no, potrafię wywalczyć tą swoją pozycję. Młody polski tenisista Kacper Żuk awansował do półfinału Challengera w Splicie. Polak to numer 212 rankingu ATP. Pewnie pokonał w ćwierćfinale Australijczyka Aleksandra Vukicza 6-4, 6-1. W meczu o finał rywalem Żuka będzie Szwed Elias Immer, który jak pamiętamy z Australian Open wyeliminował w Melbourne Huberta Hurkacza. Ruszyła 25. kolejka Ekstraklasy. Pogoń Szczecin prowadzi w Bielsku Białej z Podbeskidziem 1-0 po bramce Kozłowskiego, którego pięknym podaniem obsłużył Kucharczyk. Polskie szczepiorniski remisują z Austriaczkami 13-13 do przerwy w pierwszym spotkaniu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. W sporcie w Trójce usłyszymy się tuż po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, zapada mi deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, nad ranem lokalnie mglisto, nad morzem i w górach silniejszy wiatr, nad ranem od minus 3 stopni na Pogórzu do 5 w centrum i 7 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

były już jego utwory w Trójce. Będzie też w programie Cztery Strony Dźwięku jeszcze jedno jego dzieło, utwór Chicken Wing, ale to później. Teraz będzie Wellerman, czyli pan Leo Morachioli dołącza do grona artystów, którzy już w Trójce ten utwór prezentowali, czyli m.in. Nathan Evans, The Longest Johns, Nickelback, Alina Gingertail, Rattling King, Brian May, między innymi oni. To teraz Wellerman, Leo Morachioli w Trójce, proszę. The once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh blow, my bully boys blow. So may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale still came up and caught her. All hands to the side, harpoon and fodder, when she dug down low. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go out. Leo Morachioli prosto z Norwegii, Wellerman w jego wykonaniu, tam na końcu bardzo dobrze słychać podwójną stopę, czarcie, kopyto poszło w ruch i to jest zawsze słuszna koncepcja, szanowni państwo. Dobrze, to teraz jedziemy na Wyspy Brytyjskie, najbliższe kilka utworów, 1, 2, 3, 4... aż 5 najbliższych utworów to są właśnie Wyspy Brytyjskie. I zaczniemy od dżentelmena, który Wyspy Brytyjskie reprezentuje od 60 lat muzycznie. Jest to Paul McCartney. Nagrał utwór z Edem O'Brienem, byłym członkiem Radiohead. To jest utwór Sliding, który pochodzi z najnowszej płyty McCartneya. I uwaga, premiera płyty McCartneya z tym utworem w internecie odbywa się dziś. Zatem posłuchajmy, czego spodziewać się po mistrzu, Sir Paul McCartney w Trójce. Sliding. This is right. Sliding, Paul McCartney na antenie radiowej Trójki. Dzisiaj premiera albumu, który ten utwór promuje. Szanowni Państwo, dla wszystkich fanów Sir Paula McCartneya, YouTube bierzemy, ale to po programie, nie teraz. I wpisujemy tam Chaos and Creation on Abbey Road Studios. I to jest godzinny pokaz możliwości Paula McCartneya na wszystkich instrumentach i nie tylko instrumentach, także pokaz gry na szklankach, łącznie z pokazem na żywo nagrywania utworu, kiedy Paul McCartney nagrał sam wszystkie instrumenty i powstały z tego, uwaga, z jednej sesji nagraniowej, dwa utwory. Pod jeden podkład, dwa kompletnie różne wokale. To jest naprawdę mistrzostwo. Chaos and Creation on Abbey Road Studios. Trzeba to znać. Dobrze, to wiemy. Teraz telefon 2 2 7 3. Pan Marek, niezawodny. We wczesnych latach 70. ja byłem w technikum na początku. Sami chłopcy. Kolega miał ojca w centrali handlu zagranicznego. Przywoził płyty z zagranicy. Jak myśmy to oglądali. Zjadali wzrokiem, pieścili w rękach, wciągali zapach i przywoził jeszcze pewne znane pismo, całe po angielsku, ale w środku, uwaga, 4 strony wdzięków. Jak myśmy to oglądali, zjadali wzrokiem, pieścili w rękach, wciągali zapach i potem dopiero Bogusław Linda zaśpiewał, już nigdy i miał rację. Bardzo dziękuję, panie Marku. Widzę, że sentymentalnie dzisiaj się panu zrobiło przy piątku. 2 2 7 3, można korzystać śmiało. Rag and Bone Man, człowiek, z którym jak chodzi o wygląd, bardzo się identyfikuje. Pani Pink, z nią już mniej. Premiera tego utworu, który za chwilę usłyszymy, miała miejsce dokładnie tydzień temu w piątek. Anywhere Away From Here. Balladowo będzie. Proszę bardzo. Out of sight is out of mind. Before we ever learn the fear of being bold, before we ever were afraid of the unknown. When the lights go up, I don't think I told. Sometimes I close my eyes and dream I'm somewhere, anywhere away from here, anywhere away from here, anywhere away from here. We sold our souls and we lost control with more doubt than hope. Glass half empty and discontented from growing old. Through all the failed attempts at trying to belong. alone. I overthink the obvious when I'm alone. But when the lights go up, I don't think I told you. I don't think I told you that I feel out of place. So pull me up. The lights go up. I don't think I told you. I don't think I told you that I feel out of place. Pull me underground. Don't know if you notice. Sometimes I close my eyes and dream I'm somewhere. Dwadzieścia siedem minut po 19:00. Strasznie szybko czas mi dzisiaj mija w programie Cztery Strony Dźwięku. To była ballada w wykonaniu Pink i Rag & Bone Mana. Był telefon z pytaniem od pani słuchaczki, co to był za utwór. Niezależnie od tego, jaki utwór gra na antenie, ten utwór można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Radia. Tam jest zakładka, co jest właśnie na antenie i co było przed chwilą, i te utwory się tam pojawią. Ale to nie koniec. Na koniec dzisiejszej audycji, po zakończeniu w zasadzie, cała playlista utworów z dzisiaj, ale także utworów, które do tej pory pojawiały się w programie Cztery Strony Dźwięku, pojawi się na Facebooku Pora na Trójkę, na moim prywatnym Facebooku, także tam Państwa odsyłam do fanpage'a Łukasz Ciechański, to tam się tam wszystko pojawia i to tam jest, bo ja wiem, że pytania, co to było, często się pojawiają, a ktoś może nie wyłapać, albo w połowie utworu włączyć i nie wie, a to dzięki tej technologii już wie. Teraz zostajemy nadal na Wyspach Brytyjskich. Utwór Jungle w wykonaniu Keep Moving. Na odwrót. Co ja gadam. Keep Moving nam zagra utwór Jungle. Przepraszam najmocniej, bo się na komentarze na Facebooku trochę zagapiłem. To jest brytyjski duet Josh Lloyd Watson i Tom McFarland. Panowie robili muzykę m.in. do gier FIFA 15, 19. Grali swoje utwory w reklamach Apple, Toyoty, czy też gry Forza Horizon 2. Utwór Keep Moving w Trójce z Wysp Brytyjskich. Keep moving. jeszcze Wyspy Brytyjskie, bo teraz posłuchamy sobie utworu o tym, jak to jesteśmy uzależnieni od internetu. Panowie nazywają się Sea Fever, to jest wykonawca, którego za chwilę usłyszymy. Utwór Crossed Wires, czyli pokrzyżowane kable, poplątane kable. No chodzi o to, że my przewijamy ciągle scrollujemy. Dostęp do informacji chcemy mieć teraz już i natychmiast i podobno jesteśmy od tego uzależnieni. Jest szum informacyjny, nie potrafimy odfiltrować informacji potrzebnych od niepotrzebnych. Jesteśmy uzależniani od sprawdzania. Wyciągamy co chwilę z kieszeni urządzenie, które ma dostęp do wiedzy całego świata, a oglądamy na nim śmieszne koty i nowego Passata sąsiada. To jest oczywiście uzależnienie od internetu i nowych technologii. Z drugiej strony panowie z zespołu Sea Fever robią utwór o tym, jak mocno jesteśmy od tego internetu uzależnieni i że to nie prowadzi do niczego dobrego, po czym wrzucają utwór na Spotify. No i tak mam pewien dysonans w tej chwili. To już mogli normalnie go na płycie wydać i być rzeczywiście, robić tak jak mówią, no ale trzeba się promować w XXI wieku. Jak to dzieło brzmi? O tym uzależnieniu od internetu. Utwór Crossed Wires w Trójce teraz. Crushed up, crawl on. program Trzeci Polskiego Radia i Cztery Strony Dźwięku, czyli nasza muzyczna podróż po świecie. Jeszcze jesteśmy w Europie. Ostatni utwór, który mam dla Państwa, pochodzący z Wysp Brytyjskich. I to jest wyjątkowy utwór. Bardzo się cieszę, że będę mógł Państwu go zaprezentować. Bo po pierwsze nie radiowy, bo 6 minut długości. Tak się mówi, że wtedy to jest nieradiowy utwór. A po drugie utwór, który z jednej strony wszyscy znamy, a z drugiej nikt go nie zna, bo to jest Porcelain Mobiego, ale w wersji zremiksowanej. Ten utwór został zremiksowany przez Jima Jamesa, czyli Jamesa Edward Solixa. To jest amerykański gitarzysta, wokalista, producent, autor tekstów. Wielokrotnie brał udział m.in. w akcjach charytatywnych na rzecz Fundacji imienia Davida Lyncha. Zatem skorelowanie artysty z Davidem Lynchem dla mnie automatycznie podnosi jego wiarygodność w sposób niesamowity. Posłuchajmy zatem teraz, jak brzmi, jak może brzmieć dobrze nam znany także z anteny radiowej Trójki utwór, który już swoje lata ma, ale wziął go w ręce zupełnie artysta z zupełnie innej bajki. Me. Program Trzeci Polskiego Radia i Cztery Strony Dźwięku. Zrobiło nam się melancholijnie, zrobiło nam się, no, wiele osób mogło teraz odpocząć po całym tygodniu. I to się teraz zmieni, proszę Państwa, dlatego że do tego spokojnego, niczym, no, to taka flauta na jeziorze, włączymy huragan w postaci zespołu Gojira, dlatego że teraz tak, z Wysp Brytyjskich, na których utwór Porcelain w wersji zremiksowanej, kiedyś w oryginale wykonywanym przez Mobiego, to było przed chwilą, a teraz Gojira, Amazonia i tego posłuchamy teraz w trójce. To jest utwór z Francji, czyli przez kanał i teraz nie wiem, bo to zależy z której strony się patrzy, bo z jednej strony, jak się patrzy, to jest kanał English Channel, kanał angielski, ale z drugiej strony, jak się patrzy, to jest kanał La Manche, no i tutaj nie ma zgody między Francją, Anglią i Wielką Brytanią, jak ten kanał się nazywa, ale my tutaj tym się nie będziemy zajmowali, ich sporami wewnętrznymi, po prostu skoczymy sobie do Francji. Grupa założona w 96 roku, ja wiem, że wielu z Państwa grupy Gojira przedstawiać nie trzeba. Ten utwór Amazonia, który teraz usłyszymy, promuje 7. album grupy. Premiera tego albumu za 2 tygodnie. Uwaga, 30 kwietnia premiera albumu, z którego ten utwór pochodzi. Oczywiście, jak sam tytuł wskazuje, tematyka utworu to problemy lasów amazońskich, zagrożonych społeczności mieszkających na tych terenach. Cały zysk ze sprzedaży tego singla, którego właśnie będziemy słuchali, jest przeznaczony na ratowanie Amazonii. Tylko teraz tak, no było bardzo delikatnie przed chwilą. To teraz sypiemy kilo gruzu do pralki i włączamy wirowanie. Żeby nie było, że nie uprzedzałem. Szanowni Państwo, zbliża się godzina 20, o 20 serwis Trójki, ale zanim to nastąpi, to mam jeszcze dla Państwa jedno dzieło. Ale zanim o tym utworzę, to najpierw formalności. Przypomnę nieśmiało, że kontakt tutaj z Trójką to numer 22 7 3. Pod tym adresem można śmiało, pod ten numer telefonu można śmiało dzwonić, tak jak na przykład pani. To miło, że Trójka odbiera o takim czasie, to mało kto odbiera o tym czasie. I chcę tylko powiedzieć, że wy popchniecie ten świat w dobrą stronę. Kłaniam się, szacunkiem, wszystkiego dobrego życzę. Kłaniam się. Bardzo dziękuję. Właśnie tym się tu zajmujemy, żeby popychać świat w lepszą stronę, przynajmniej od strony artystycznej. Jedziemy do Hiszpanii, teraz Landeville i utwór Leyendas del Medievo. Folkowo-metalowo będzie w Trójce, proszę Państwa, i w ten sposób doczekamy godziny 8. Słyszymy się po 8.